çirik, hey! Çok samalı, ben bela dalı dalı. Sen bela çok samalı, ben bela dalı dalı. Sen Şirazın şarabı, ben gözlerin harabı. Sen Şirazın şarabı, ben gözlerin harabı. Sen bela çok samalı, ben bela dalı dalı. Sen bela çok samalı, ben bela dalı dalı. Sen esas, ben gayretim en esas. Sen kırışma sen esas, ben gayretim en esas. Sen bela çok samalı, ay ben bela deli deli. Sen bela çok samalı, ay ben bela deli deli. Sen kara gözlü ceyran, ben deli başlı oğlan. Sen kara gözlü ceyran, ben deli başlı oğlan. Sen bela çok samalı, ay ben bela deli deli. Sen bela çok samalı, ay ben bela deli deli. Ben bela deli deli.